jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 1 marca, jest 15. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. W całej Polsce trwają obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Będzie o połowę mniej pytań na ustnej maturze z polskiego. To nowe wytyczne na tegoroczny egzamin dojrzałości. Orły 2023 za osiągnięcia życia dostał kompozytor, laureat Oscara Jan A.P. Kaczmarek. W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych na wojskowych powązkach w Warszawie oddano cześć bohaterom powojennego podziemia antykomunistycznego. Uroczystości odbyły się na tzw. Łączce, gdzie w latach 1948-55 byli potajemnie chowani przedstawiciele Zbrojnego Ruchu Oporu przeciwko władzy komunistycznej. Wiceszef Instytutu Pamięci Narodowej profesor Krzysztof Szwagrzyk, który nadzorował ekshumację pomordowanych, powiedział, że komuniści robili wszystko, by zatrzeć pamięć o wyklętych. Łączkę pokrywały kolejne warstwy ziemi, asfaltu, śmieci, betonu, bo system komunistyczny przez cały ten czas dbał o to, żeby nie pozostało nic, żadnego śladu po tych, których pomordowano. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk powiedział, że nadal trzeba prowadzić walkę o pamięć o bojownikach wolności. Stoimy dzisiaj w zadumie, dziękując za bohaterów, za żołnierzy niezłomnych, ale też mając świadomość, że walka o pamięć trwa nadal. To będzie walka dla niezłomnych zwycięska, bo my zrobimy wszystko, aby pamięć o nich przetrwała, aby była fundamentem nowoczesnej, współczesnej Rzeczpospolitej, jej sił zbrojnych. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest 1 marca w rocznicę rozstrzelania przywódców 4. Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Centralną Komisją Egzaminacyjną ograniczyły liczbę pytań jawnych na maturze ustnej z języka polskiego. Zamiast 220 jest ich nie więcej niż 120. Martyna Szymczakowska. Egzaminy ustne na maturze wracają po przerwie spowodowanej pandemią. Na 2 miesiące przed początkiem tegorocznego egzaminu dojrzałości minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował, że matura ustna z języka polskiego będzie łatwiejsza. Wsłuchując się w głos środowiska i uczniów, i rodziców, i nauczycieli, pewne ograniczenia zostały dokonane. Zamiast ponad 220 pytań jawnych będzie ich dokładnie 110. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik precyzuje, że nie będzie żadnych nowych pytań. To są te same zadania, które uczniowie znają już od września 2021 roku. Nie ma tam niczego nowego, nie ma tam żadnych nowych zadań. W tym roku do matury podchodzą pierwsi absolwenci 4-letniego liceum. Napiszą egzamin w nowej formule. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Egzaminy maturalne rozpoczynają się 4 maja. Na Ukrainie wzrasta zagrożenie rosyjskim atakiem rakietowym. Może ono mieć nie tak masowy charakter jak w przypadku poprzednich ostrzałów. Rosjanie, jak wskazują przedstawiciele ukraińskiej armii, mogą zmienić taktykę. O szczegółach Paweł Buszko. Rosyjska armia, jak podkreśla rzecznik Sił Obrony Południe, kapitan Natalia Humeniuk, może zaatakować mniejszymi falami bądź pojedynczo, jednak ryzyko ostrzału rakietowego jest bardzo wysokie. W ostatnim czasie Rosjanie wyprowadzili na Morze Czarne 5 okrętów rakietowych. Są one uzbrojone 32 rakietami. Zagrożenie ataku jest wysokie. Już od dawna nie obserwowaliśmy na Morzu Czarnym takiej liczby okrętów rakietowych. Z kolei, jak podkreśla ukraiński analityk wojskowy Ihor Romanenko, Rosjanie ostatnio przerzucili w różne lokacje swoje bombowce strategiczne. Takie jak Tu-160, są to Tu-160 i Tu-95MS, które zdolne są do ataków za pomocą precyzyjnych rakiet H-101 i H-555. W ostatnich dniach Rosjanie wypuszczają też nad Ukrainę każdej doby po kilka dronów bojowych. Zdaniem ekspertów może to służyć rozpoznaniu ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Paweł Buszko, Polskie Radio. Jan A.P. Kaczmarek, laureatem Polskiej Nagrody Filmowej Orły 2023 za osiągnięcia życia. Kompozytor jest autorem muzyki do ponad 70 filmów. W 2005 roku dostał Oscara za muzykę do filmu Marzyciel. Nazwisko laureata ogłosił prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński. Polską Nagrodę Filmową w kategorii osiągnięcia życia otrzymuje Jan A.P. Kaczmarek. Wielki polski kompozytor, który opuścił ojczyznę. Rozmawiałem z nim 20 lat temu, opowiadał mi o tym, jak to jest być w Los Angeles, nie znając nikogo i mając $20 na koncie. I wtedy napisał pierwszą muzykę, za którą spłacił wszystkie długi. Oscar do filmu Marzyciel, a później wiele, wiele polskich filmów wrócił do Polski. Przywróciliśmy go narodowej kinematografii. Najwięcej nominacji do tegorocznych Orłów, 11, otrzymał polski kandydat do Oscara w film IO w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. Laureatów tegorocznych nagród poznamy 6 marca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Będzie się chmurzyć wieczorem i nocą tylko na południu Dolnego Śląska. Pogodnie na wschodzie popada śnieg, możliwa marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu może być ślisko, do tego w centrum i na północy miejscami uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Nocą największy mróz w kotlinach górskich od minus 13 do minus 10 stopni, w rejonach podgórskich od minus 9 do minus 6, w centrum do minus 1, jedynie nad morzem około plus 2 stopni. No i rano też miejscami deszcz i mrzawka, mogą być to opady marznące i powodujące gołoleć, więc uważajmy, drogi, chodniki mogą być śliskie. A jutro w ciągu dnia pochmurno, we wschodniej połowie kraju popada śnieg i deszcz ze śniegiem, a na termometrach od minus 1 stopnia na Podhalu, w większości regionów od 1 do 4 stopni powyżej zera, a najwyższa temperatura na północy jutro do plus 7 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. 6,5 minuty po godzinie 15 rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Olga Szućko, Marek Okrasiński, Michał Mitrkowiak i Piotr Łodej. Kłaniamy się Państwu i zapraszamy. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl mailowo, 71335 smsowo, a najszybszą drogą do kontaktu z nami oczywiście droga telefoniczna. 2 2 i 7 3. Zapraszamy. ważne tematy geopolityczne, ale nie tylko, także te nam przyziemne, które również w istocie tworzą nasze życie. To i więcej oczywiście, dużo muzyki, informacje ekonomiczne, sportowe, ważne ostrzeżenia dla kierowców i wiele więcej. To w dzisiejszej audycji zapraszamy do Trójki. Oczywiście zaczynamy od wydarzeń za naszą wschodnią granicą i z tym, co wiąże się w związku z wojną na Ukrainą. A zaglądamy do Kiszyniowa, bo tysiące osób tam wyszły wczoraj na ulicę stolicy Mołdawii na antyrządową demonstrację. Domagały się dopłat do rachunków za energię za okres zimowy oraz nieangażowania kraju w wojnę. Mołdawskie władze oskarżają ugrupowania sprzyjające Moskwie o to, że chcą z pomocą Rosji dokonać w kraju przewrotu. No i rosną też obawy o jakieś incydenty w separatystycznym Naddniestrzu, który Rosja mogłaby wykorzystać w ramach wojny prowadzonej właśnie przeciwko Ukrainie. Więcej o tym, co dzieje się w Kiszyniowie, Michał Strzałkowski. Antyrządowe protesty trwają w Mołdawii od jesieni. Ich uczestnicy domagają się przede wszystkim ustąpienia prezydent i premiera, a także rozwiązania parlamentu i rozpisania nowych wyborów. W zeszłym roku manifestanci usiłowali także zablokować rządowe budynki w Kiszyniowie oraz główną ulicę w mołdawskiej stolicy. Siły porządkowe ich jednak usunęły. Tym razem zaś starano się zwolenników prorosyjskich partii po prostu nie wpuścić do centrum miasta. Ale ostatecznie doszło do kilkutysięcznej manifestacji, na której już nie tylko domagano się politycznych zmian i dopłat do rachunków za energię, ale także podarto i podeptano portrety prozachodni prezydent Maji Sandu i wznoszono jawnie prorosyjskie hasła. Sytuacja ekonomiczna Mołdawii, najbiedniejszego i najbardziej zacofanego kraju w Europie, rzeczywiście jest trudna, ale rosnące ceny energii, żywności czy leków to skutek działania Rosji, które odcina, mimo regulowania przez Mołdawię rachunków, dostawy gazu czy ropy naftowej. A jednocześnie prorosyjskie partie starają się wzbudzić jak największe protesty. Po tym jak media ujawniły powiązania lidera jednego z prorosyjskich ugrupowań, Ilana Shora, z rosyjskimi służbami specjalnymi, prezydent Mołdawii Maja Sandu wprost oskarżyła Rosję o to, że chce obalić prozachodnie władze jej kraju. To jest plan opierający się na kilku filarach, na ekonomicznym nacisku, który ma zniszczyć naszą gospodarkę, na prorosyjskich partiach destabilizujących kraj ulicznymi protestami oraz na sprowadzeniu do nas najemników, którzy przebrani za cywilów mają dokonać aktów przemocy, zaatakować rządowe budynki i wziąć w nich zakładników. Dokumenty pokazujące ten rosyjski plan przekazał nam ukraiński wywiad. Do przeprowadzenia przewrotu mają posłużyć cudzoziemcy z Rosji, Białorusi, Serbii i Czarnogóry. Rosja zaprzeczyła mołdawskim oskarżeniom, ale jak udało się ustalić dziennikarzom mołdawskiej telewizji, na wczorajszych manifestacjach w Kiszyniowie byli nie tylko Mołdawianie czy mołdawscy Rosjanie, ale także Rosjanie, którzy specjalnie przyjechali na te manifestacje z zagranicy. Część antyrządowych manifestantów nie rozumiała też ani słowa po mołdawsku. Minister spraw zagranicznych Mołdawii Nicu Popescu zaapelował do Zachodu o wsparcie. Poprosił m.in. o obłożenie sankcjami liderów prorosyjskich partii w Mołdawii oraz prorosyjskich oligarchów. Oni nawet nie ukrywają tego, że są opłacani przez Rosję, dostają jawne wsparcie z Moskwy, nie tylko polityczne, ale także finansowe. Rosja prowadzi przeciw nam wojnę hybrydową. Nie można pozwolić na destabilizację Mołdawii. Mołdawia cierpi także z powodu wojny na Ukrainie. Wielokrotnie Rosjanie strzelali już z Krymu czy Morza Czarnego do celów na zachodniej Ukrainie ponad terytorium mołdawskim. Czterokrotnie w Mołdawii spadały też rosyjskie rakiety lub ich szczątki. Na szczęście obyło się bez ofiar, ale jedna z europejskich linii lotniczych zapowiedziała już w związku z tym wstrzymanie lotów do Kiszyniowa. Ponadto rosyjskie uderzenia na ukraińskie elektrownie dwukrotnie pozbawiały Kiszyniów prądu. Jednocześnie zaledwie 3-milionowa Mołdawia w przeliczeniu na liczbę mieszkańców przyjęła najwięcej ukraińskich uchodźców na świecie. Polska europosłanka Anna Fotyga zapewnia, że ani Polska, ani Unia Europejska nie opuszczą Mołdawii. Wszyscy ją wspieramy, stoimy za nią, wiemy, że są próby dokonania przewrotu w Mołdawii i z całą pewnością zrobimy wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Narasta jednak jeszcze jeden problem. Separatystyczne i kontrolowane przez Rosję Naddniestrze, które oderwało się od Mołdawii na początku lat 90. Zarówno władze Ukrainy, jak i Mołdawii przestrzegają przed prowokacjami w Naddniestrzu, które miałyby posłużyć Rosji do eskalowania wojny na Ukrainie. Eksperci do spraw wojskowości wskazują, że rosyjskie siły zgromadzone w Naddniestrzu właśnie są zbyt małe, by zagrozić Ukrainie. Ale gdyby Rosji udało się obalić prozachodnie władze Mołdawii i na przykład zainstalować zamiast nich przychylnych sobie ludzi, mogłoby wykorzystać na przykład lotnisko w Kiszyniowie, by sprowadzić do Naddniestrza więcej wojska i uderzyć na Ukrainę od zachodu, czyli w kierunku Odessy. No tylko przypomnę, że właśnie dlatego rok temu, w pierwszych godzinach po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, władze Mołdawii rozważały nawet uszkodzenie pasa startowego na kiszyniowskim lotnisku. Audycja popołudniowa już za chwilę o tym, jak samorządy prowadzą w kraju politykę zagraniczną. Po co to i ile kosztuje? Szczegóły za chwilę. Teraz 16 minut po godzinie 15. I Jerzy Zwierz, 20 minut po godzinie 15, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Portal Polskie Radio 24.pl dotarł do dokumentu, który pokazuje sposób prowadzenia polityki zagranicznej przez samorządy, a tą sprawą zajmuje się Maciej Naskręt, dziennikarz portalu Polskie Radio 24.pl. Witam Cię w Trójce. Witam serdecznie. No i powiedz, jaki obraz wyłania się z tych działań, do jakich wniosków dochodzimy? Jest to działanie na pewno bezprecedensowe, ponieważ po raz pierwszy zdarzyło się coś takiego, że samorząd podejmuje samodzielnie działania na polu międzynarodowym. Mianowicie chodzi o to, że Ryszard Schnepf, były ambasador Rzeczypospolitej w USA, przygotował analizę tego, jak ma postępować Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, właśnie podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe i co najbardziej istotne, to to, że miasto zapłaciło za tą analizę 1000 zł od jednej strony maszynopisu, a cała analiza ma zaledwie 12 stron. Co jeszcze jest przykre w tej analizie, to to, że tam dochodzi do dzielenia Polonii, która mieszka w Stanach Zjednoczonych. Dzieli się ją na liberalną i pisowską, ultrakonserwatywną. To naprawdę nie wygląda dobrze. koszty takich działań, jakie ponoszą samorządy, no, są niebagatelne, ale zacznijmy od tego, że prowadzenie polityki czy współpracy zagranicznej należy do prerogatyw samorządów? Absolutnie nie. To są uprawnienia tylko i wyłącznie dla prezydenta RP, dla premiera i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zresztą wyrażone są one w ustawie zasadniczej. No to z kim samorządy miałyby prowadzić politykę zagraniczną? No właśnie ta analiza też daje pewną odpowiedź, bo pokazuje to, że tak naprawdę no, samorządowcy nie mają z kim rozmawiać za granicą. Nie mają dostępu do na przykład władz Stanów Zjednoczonych, nie mają dostępu do działaczy związanych z parlamentem w Stanach Zjednoczonych, ale także no, nie mają dostępu do think tanków, które tam też działają. No to rodzi się pytanie, jeśli samorząd nie może prowadzić polityki zagranicznej, dlaczego wydano pieniądze na tego typu analizę? I to jest dobre pytanie, bo tak naprawdę cel był inny. Jaki? Tego myśmy nie ustalili niestety w Urzędzie Miasta Sopot. No, to jest jeszcze kwestia do wyjaśnienia. To tu też zahaczamy o wielką politykę. Pojawia się gazociąg Rosja-Niemcy Nord Stream, posady za granicą. To jest no, daleko idąca teza, ale niewątpliwie może się też tak zdarzyć. No, wyjazdy samorządowców, którzy no, mają pewne aspiracje do władz w państwie, no, mogą, że tak powiem, budzić takie podejrzenia. Więcej o sposobie prowadzenia polityki zagranicznej przez samorządy na portalu polskieradio24.pl, a tą sprawą zajmuje się dziennikarz tego portalu Maciej Naskręt, który był naszym gościem. Bardzo dziękuję za wyjaśnienia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Audycja popołudniowa, 23 minuty po godzinie 15. kolejne ciekawostki z kraju i ze świata. No z kraju choćby o tym powiemy, że połowa autobusów komunikacji miejskiej w Chrzanowie nie przejedzie ulicą Krakowską pod, uwaga, nowo wyremontowanym wiaduktem. Dlaczego? O tym powiemy po godzinie 15.30, a już za chwilę wiadomości w skrócie. Serwis sportowy, będzie prognoza pogody, a wcześniej, a jakże, informacje dla kierowców. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Teraz w klubie MediaMarkt. Za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu. Klubowicze mają więcej. Let's go! Szczegóły w regulaminie. Przyjdź i sprawdź nas. MediaMarkt. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Oszczędzaj i wygrywaj podwójnie. Zostań w pracowniczych planach kapitałowych i weź udział w Akademii Korzyści PPK. Pula nagród to ponad 1 000 000 zł. W PPK gromadzisz oszczędności na przyszłość, do których dokłada się twój pracodawca i państwo. A dzięki Akademii zdobywasz wiedzę o programie i możesz wygrać nawet 100 tysięcy złotych. Wejdź na akademiappk.pl, odpowiadaj na pytania i wygrywaj. Wygrałem! Patrz, Barbara, ale no, w Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 999 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. 25 minut po godzinie 15. Radio Nawigator. A zatem o uwagę prosimy kierowców. Monika Gniewaszewska ma dla Państwa najważniejsze informacje z dróg. Dzień dobry. Dzień dobry, dokładnie tak. Już sporo korków mamy na południu Polski. Kierowcy w takim zatorze i sporym spowolnieniu jadą obwodnicą Krakowa A4. Zwalniamy za węzłem Mirowskiej w dużym korku spowolnieniu, a później właśnie w zatorze i dojeżdżamy do węzła Skawina, jadąc w stronę Rzeszowa. Ciasno też już w mieście, w samym Krakowie. Na Śląsku także już spory ruch, zarówno w samych Katowicach, jak i na obwodnicy na czwórce, na której w okolicach węzła Brzęczkowice trwają prace. W korek wjeżdżają więc kierowcy jadąc w stronę Krakowa. Zator na Śląsku mamy też już w miastach aglomeracji. No i bardzo ciasno też w samym Wrocławiu, to już Dolny Śląsk. Korkują się główne ulice miasta prowadzące właśnie przez nie. No i Mazowsze. Duży ruch i miejscami duże korki. Także w samej Warszawie kierowcy mocno zwalniają też na obwodnicy, na S8 na jezdni do Białegostoku. Ten korek z kolei zaczyna się za węzłem Bemowo. No i jeszcze na koniec północ Polski, Trójmiasto, korki też w Gdańsku i na obwodnicy na S6. W okolicach węzła Gdańsk Południe kierowcy tutaj się zatrzymują, jadą bardzo powoli w stronę Łodzi i podobnie jest w okolicach węzła Gdańsk-Rusocin. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Ciąg dalszej informacji z dróg już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. 29. A już prawie. 15.30. Czas na wiadomości w skrócie. Anna Kowali-Prankati. Trwają obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński powiedział, że pamięć o bohaterach przeszłości jest obowiązkiem wszystkich nas. Wicepremier wziął udział w uroczystościach przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Żeby faktycznie pamiętać, musimy tę pamięć instytucjonalizować. Musimy o nią dbać. Musimy budować instytucje pamięci. Tu, w tym budynku, gdzie kiedyś katowano i męczono bojowników o polskość, jest takie małe muzeum właśnie w tym miejscu, które jest uświęcone krwią naszych przodków, ale takich miejsc jest znacznie więcej. Inicjatywę ustawodawczą dotyczącą Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych podjął na początku 2010 roku prezydent Lech Kaczyński. Rok później ustawa została uchwalona. Nie czekając na brakujące ratyfikacje dwóch członków NATO, Turcji i Węgier, parlament Finlandii przytłaczającą większością głosów uchwalił ustawę o ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Zagłosowało 184 deputowanych, przeciw 7. Formalnie Finlandia stanie się członkiem NATO, gdy wszystkie państwa członkowskie dokonają ratyfikacji. Papież Franciszek odebrał finansowe przywileje mieszkaniowe kardynałom, szefom urzędu w Stolicy Apostolskiej i wysokiej rangi urzędnikom. O decyzji poinformował Watykan. Franciszek nakazał uchylenie wszystkich rozporządzeń, które umożliwiają bezpłatne lub przyznawane na korzystnych zasadach korzystanie z nieruchomości należących do Stolicy Apostolskiej. Chodzi o mieszkania w watykańskich kamienicach, w których dotąd kardynałowie oraz wysokiej rangi pracownicy Kurii Rzymskiej mieszkali bezpłatnie lub płacili za nie niski czynsz, znacznie poniżej ceny rynkowej wynajmu. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 16. A to już za 28 minut. Czas na sport w Trójce. I Robert Grzędowski, dzień dobry. Dzień dobry. No, tak cię upominałem, że trzeba umieć liczyć. No, sam się wykopyrtnąłem. Zawsze to tak jest. A wczoraj, tak? No karma wraca. A zaczynamy teraz od tenisowych kortów. W Dubaju nieudany start deblowej pary Jan Zieliński i Gonis. Polak i Monakijczyk odpadli już w pierwszej rundzie turnieju ATP. Przegrali z amerykańsko-francuskim duetem Maxime Cressy i Fabrice Martin. Z zawodami w amerykańskim Austin pożegnała się w nocy polskiego czasu Magdalena Fręch. Przegrała w pierwszej rundzie z reprezentantką gospodarzy Daniel Kohl. Collins. Przypomnę także, na pierwszej rundzie dzień wcześniej udział w turnieju WTA w Austin zakończyła Magda Linette. Kibicować można za to wciąż Hubertowi Hurkaczowi. W tym przypadku wracamy do Dubaju. Dziś mecz drugiej rundy singla. Hubert zagra z Pawłem Kotowem. Początek nie wcześniej niż o 17.20. I jeszcze nie najlepsze wieści dla fanów talentu Carlosa Alcaraza. Młody Hiszpan znów złapał kontuzję i z jej powodu wycofał się z turnieju w meksykańskim Acapulco. Chodzi o problem z prawym ścięgnem podkolanowym. Alcaraz jest drugi w rankingu ATP i ten sam uraz zmusił go do zrezygnowania z udziału w wielkoszlemowym Australian Open. Później wygrał turniej w Buenos Aires. Teraz czeka go kolejna przerwa. A w Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym norweska dominacja. Pierwsze 4 miejsca w dzisiejszym biegu na 15 kilometrów techniką dowolną zajęli właśnie reprezentanci Norwegii. Wygrał Simen Kryger, za nim Harald Amundsen, Hans Holund i tuż za podium Johannes Klebo. Polacy daleko. Najlepszy z biało-czerwonych Dominik Bury zajął dopiero 44 miejsce. Bieg zaczął dobrze, bo na drugim kilometrze zanotował 7 czas, ale potem szło mu już dużo gorzej. Ruszyłem naprawdę z głową, nic nie szarżowałem, naprawdę bardzo luźno biegłem. To, że miałem tam 7 czas, to powiem szczerze, jestem zaskoczony. Tylko po prostu zabrakło siły. Ja powinienem takim tempem przebiec normalnie 15 kilometrów, jeszcze z mocniejszą końcówką, ale no nie wiem, no to myślę, że taktycznie było okej, tylko po prostu siłowo zabrakło. Jeszcze dalej na liście wyników 53. Kamil Bury, 61. Maciej Staręga i 65. Sebastian Bryja. W dzisiejszych zawodach w kombinacji norweskiej reprezentantów Polski brak. Dwie Polki wystartują za to w konkursie skoków na dużym obiekcie. Początek tego konkursu o 17.30. No i trwają też dziś męskie treningi na dużym obiekcie. Niestety bardzo nieprzyjemny upadek zanotował Słoweniec Peter Prewc. Spadł z dużej wysokości, zsunął się bezwładnie ze skoku. Na szczęście, choć na noszach opuszczał obiekt, to machał do kibiców, więc wszystko powinno być w porządku. Teraz jest w szpitalu na badaniach. No i jeszcze piłkarski Puchar Polski. Dziś o 17.30 trzeci mecz ćwierćfinałowy. Drugoligowy KKS Kalisz podejmie ekstraklasowy Śląsk Wrocław, a o 20.30 ostatni ćwierćfinał, czyli mecz drugoligowego Motoru Lublin z liderem ekstraklasy Rakowem Częstochowa. Wczoraj awans do półfinału wywalczyli piłkarze Legii Warszawa i Górnika Łęczna. Nocą największy mróz w kotlinach górskich do minus 13 stopni, w centrum około minus 4, nad morzem do plus 2. Rano miejscami uważajmy też na deszcz i mrzawkę. Miejscami mogą być to opady marznące i powodujące gołoleć. Jutro w ciągu dnia pochmurno, we wschodniej połowie kraju popada śnieg i deszcz ze śniegiem, a na termometrach od minus 1 stopnia na Podhalu, w większości regionów do plus 4. Najwyższa temperatura na północy do plus 7 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Meteorologiczna wiosna. O tej wiośnie będziemy mówić. To dziś się niby zaczęło, ale przymrozki nocą, śnieg z deszczem. To jeszcze na prawdziwą wiosnę musimy troszkę poczekać. Za 24 minuty 16. Mów mi dobrze, dobrze mi mów. Łaskocz czule warkoczem ciepłych słów. Wilgotnym szeptem przytul mnie. I mów mi dobrze, nie mów mi źle. Rozłóż przede mną księgę zaklęć i wróż, okutą w obwodu te twoich ramion i łód. I czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż i w dusznym kącie rzuć na mnie urok swój. I niech utonę za 21 minut 16, no i wracamy do tych ważnych wydarzeń, które dzieją się za naszą wschodnią granicą. Pełnoskalowa rosyjska inwazja na Ukrainę trwa już ponad rok. Rodziny są rozdzielane, wiele osób chce wrócić do domu po ukraińskim zwycięstwie, ale część tak naprawdę nie ma do czego ani do kogo wracać, bo budynki, w których mieszkali, są zniszczone, a bliscy zostali zabici. Ktoś jest na froncie, ktoś pod gruzami domów zniszczonych przez rosyjskie bomby i rakiety. Relacjonuje Wołodymyr Garmatiuk. Armia rosyjska kontynuuje ofensywę na pięciu kierunkach: Kupiańskim, Bachmuckim, Łymańskim, Awdijewskim i Szachtarskim. Ukraińskie wojsko się broni. Czasem między pozycjami Rosjan i Ukraińców jest kilkadziesiąt metrów. Są całkiem blisko, są ostrzały, różne się dzieje, ale trwamy, broniąc naszego kraju. Trwałe i intensywne działania bojowe, warunki atmosferyczne, śmierć i rany towarzyszy są ciągłym stresem dla żołnierzy. Tylko oni wiedzą, co tak naprawdę kryje się za słowami "stoją dzielnie". W domu krewni i bliscy przeważnie nie wiedzą wszystkiego, tak jest łatwiej. Żołnierze często muszą ich uspokajać. Składno. Jest trudno, ludzie tam przerażeni, ale się trzymają. Bardzo na nas czekają. Czasem dzwonię tam, mówią przyjedź szybciej. Z kontaktami żołnierzy z rodziną bywa różnie, mówi psycholog wojskowy Feja. Relacje z krewnymi i rodzinami pogarszają się. Żołnierze z rodzinami. Staramy się naprawiać tę sytuację. Staram się pomóc im odnaleźć siebie, rozwiązać konflikty z rodziną, przyjaciółmi, krewnymi, dowództwem również. Borodianka leży 60 kilometrów na północny zachód od Kijowa. Rosjanie zajęli ją w pierwszych dniach ataku. Dziś nie słychać tu strzałów ani wybuchów. Zniszczone domy są puste. Maria Wasyłenko, 78-letnia emerytka, przechodzi w miejsce, w którym kiedyś mieszkała. Jej córka zginęła w bombardowaniu pod stosami betonu i jej zięć. Olena miała 41 lat, pracowała jako pielęgniarka w kijowskiej klinice onkologicznej, a Serhii pracował w różnych miejscach, miał 46 lat. Ich ciała wydobyto spod gruzów prawie miesiąc później, kiedy Borodianka została uwolniona przez ukraińskie wojsko. Patrzę na ten dom i serce płonie mi łzami. Nie da się wytrzymać. Z mieszkania nic nie zostało. Wszystko jest zniszczone. Rosjanie zrzucili bomby lotnicze na dom na początku marca, kiedy kobieta chciała zabrać ciała dzieci i je pogrzebać. Rosyjski żołnierz wycelował w nią z karabinu maszynowego i krzyknął, że ją zabije. Widzę, wokół płoną domy. Samochody zaparkowane w pobliżu płoną jak świece. Biegnę i krzyczę, tu są zawalone moje dzieci. Moje dzieci, to moje dzieci. A on mówi, będziemy strzelać. I pomyślałam, no cóż, teraz mnie zabiją. Muszę wracać. Ja będę tu leżeć. Kobieta mieszkała tu przez 30 lat. Teraz mieszka z nieznajomymi ludźmi. Dzieci zginęły, zostały wnuki. 16-letni chłopiec i 10-letnia dziewczynka. 24 lutego kobieta ma urodziny. W tym roku skończyła 78 lat. Bukiet, który dostała przed rokiem od córki na urodziny, nadal leży na środku zniszczonego mieszkania. Teraz przynosi kwiaty do jej grobu i czeka na zwycięstwo. Wejdę do domu i widzę, jak ten bukiet tu leży. Już nikt mnie nie przywita. Tak się stało, że teraz to ja muszę nieść kwiaty do jej grobu. Nie ona dla mnie, tylko ja dla niej. Tego nie da się przeżyć i zapomnieć, mówi Maria Wasylenko. Jej wnuki są teraz w Polsce, a ona sama czasami przychodzi do pustego, zniszczonego mieszkania, gdzie na ścianie został napis: rodzina to najcieplejsze miejsce na ziemi. Tymczasem na Ukrainie wzrasta zagrożenie rosyjskim atakiem rakietowym. Rosjanie w ostatnim czasie wyprowadzili na Morze Czarne 5 okrętów rakietowych. Bliżej Ukrainy przerzucili także swoje bombowce strategiczne. Na Ukrainie wzrasta zagrożenie rosyjskim atakiem rakietowym. Może ono mieć nie tak masowy charakter jak w przypadku poprzednich ostrzałów. Rosjanie, jak wskazują przedstawiciele ukraińskiej armii, mogą zmienić taktykę. Audycja popołudniowa za 16 minut. 16. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand, I will understand someday, one day. Sir Paul McCartney. No, co tu dużo mówić, kompozycja Wysokich Lotów, a już za chwilę o tym, że wiadukt jest za niski. No i no, się nie da. Wiele takich przypadków zdarza się przecież w naszej codzienności, które spotykamy. No nie chcę nazwać budowlane buble, ale jednak może o tym podyskutujemy już za chwilę. No, tak się zdarzyło. Nie pojadą autobusy, przynajmniej te wyższe. Bo za niski wiadukt, tym bardziej po remoncie. Szczegóły już za moment, ale wcześniej Daria Zawiałow i demo song z listy przebojów trójki. 5 do góry na 12. Listy przebojów trójki, Daria Zawiałow i jej demo song w ostatnim tygodniu. 5 do góry na miejsce 12. Za 9 minut 16. Zapraszamy do trójki. W audycji popołudniowej teraz o tym, że połowa autobusów komunikacji miejskiej w Chrzanowie nie przejedzie ulicą Krakowską pod nowo wyremontowanym wiaduktem. Powód? 16 z 31 autobusów ma na dachach zbiorniki na sprężony gaz ziemny, przez co są o 25 cm za wysokie. No teoretycznie, bo w praktyce mogłyby pod wiaduktem przejechać. Związek Komunalny Komunikacja Międzygminna w Chrzanowie napisał do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie o wprowadzenie oznakowania dopuszczającego przejazd autobusów komunikacji miejskiej pod wiaduktem. Czytam odpowiedź: odmowna. Uzasadnienie to brak możliwości zastosowania jakiegokolwiek wyjątku, a wjazd pojazdów przekraczający określony wymiar stanowi wykroczenie, czytamy w dokumencie nadesłanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Przed remontem, przypomnę, wysokie autobusy kursowały pod wiaduktem, jak się okazało, bez odpowiedniego oznakowania, a jedynie na podstawie wizji lokalnej, która wykazała, że przejazd ten jest bezpieczny. Więcej o tej sprawie Natalia Feluś. Jeśli jadę do szkoły i autobus nie przejeżdża przez wiadukt, to jedzie o wiele dłużej, przez co częściej się spóźniam na lekcję, tym bardziej, że we wcześniejszych rozkładach nie uwzględniali tego dodatkowego czasu. Marek Dyszy, przewodniczący zarządu Związku Komunalnego Komunikacja Międzygminna w Szanowie. Najwyższy autobus 3,25 m. Takich autobusów jest 16 w naszym ośrodku komunikacyjnym. No, przekraczają 3 metry, ale doskonale mieściły by się nawet pod listwą ostrzegawczą żółto-czerwoną, która jest na wysokości, to już nasze pomiary, od 3,50 do 3,52, więc 25 cm zapasu do listwy ostrzegawczej, natomiast około 50 cm do konstrukcji nośnej wiaduktu. Uprzedzająco poinformuję, że nikt z nami projektu nie konsultował. Kacper Michna, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Krakowie. Po remoncie wiaduktu kolejowego nad ulicą Krakowską maksymalna dopuszczalna wysokość pojazdów jest taka sama, jak była przed remontem, czyli 3 metry. Niestety w tym miejscu nie było możliwości takiej przebudowy, żeby mogły tam przyjeżdżać wyższe pojazdy. Liczyłem na to, że taka tabliczka dopuszczeniowa zostanie zamontowana. Znak pokazujący maksymalną wysokość pojazdu, który może przejechać pod wiaduktem, jest bezwzględnie obowiązujący i nie dopuszcza żadnych wyjątków. Gdy zostałem zatrudniony w ZKKM-ie w 2011 roku, mając taką wiedzę, że te autobusy wyższe jeżdżą, pokusiłem się o wizję lokalną, w czasie której ustalono, że około 50-centymetrowy zapas bezpieczny jest. Te 16 autobusów obsługują strategiczne linie komunikacyjne. One powinny przejeżdżać pod wiaduktem, niemniej jednak dla tych autobusów, dla tych linii komunikacyjnych traktujemy wiadukt na ulicy Krakowskiej w Szanowie jak zamknięty obiekt. Przecież to tyle czasu już trwają te remonty i chyba po to, żeby to było drożne, te wszystkie przejazdy. Na pozostałych liniach korzystamy nadal z dworca tymczasowego, który był uruchomiony na okoliczność zamknięcia tego wiaduktu, o którym mówimy. To jest utrudnienie bardzo duże dla ludzi. Będą, prawda, jakąś okrężną drogą jeździć i to na pewno tym, którzy jeżdżą, nie służy. ZKKM w Szanowie zwróci się teraz do Generalnej Dyrekcji o przeprowadzenie wizji kontrolnej przejazdu wysokich autobusów i ponowne zmierzenie, ile miejsca zostaje w zapasie, ile takich puszarek. Pamiętamy chyba największą w historii drogową w Warszawie. Tunel pod rondem Zesłańców Syberyjskich mógłby być wyższy, a wszystko z powodu kolektora, który znajduje się pod tunelem. No nie dało się. Just ain't my thing.